राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 दिसंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप भगवान लगे हो दूसरी बातें छोड़ दो, मौन कर जाओ, दूसरी बात मत करो। नाम जब हरदम हो चलता रहे, जो जिसको नाम प्यारा लगे, सीता राम राम राम हरे राम, जो नाम प्यारा लगे वो नाम से भगवान से प्रार्थना करो कि ना तो बोलू नहीं। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम एक सातक तुलसीदास एक भगवान रहे हैं और यहाँ कोई काम है नहीं, रात दिन भगवान। अब भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं। भगवान की चर्चा करो, सत्संग की पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो। जिसको भक्तों का चरित्र मीठा लगे तो भक्तों का चरित्र पढ़ो। चरित्र पढ़ने की एक युक्ति है, चरित्र पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगा तब पुस्तक छोड़ दो और अपनी भाषा से भगवान से प्रार्थना करो। अब जो मन में आ भगवान को हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं आप में लग जाऊं, मेरा मन आप में लग जाए, आपके चरणों का चिंतन होता रहे, ये नारा करो मैं आप में लग जाऊं। ऐसे जो जो मन में आओ प्रार्थना करो, जैसे जैसे मन में आवे भगवान से कहो। आंसू सूख जाए वह हो जाए तो वो जितने पढ़ने से हुआ उसे एक पढ़ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहां आना हो जाए तो बढ़ो। मानो पुस्तक पूरी करनी है ये नहीं, अपने तो भगवान में मन लगाना है। ऐसे करके आप देखो, मैं तो जैसा लाभ हुआ जो भाई आप करते हो तो आप होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो मेरे गदगद हो गए होकर नाथ में भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, भगवान से कहो उसमें लग जाओ। नाथ अब मैं लग जाओ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आप में लग जाओ। हरदम कहते रहो और काम धंधा करते हुए भी हे नाथ भीतर में माला जपते हुए भी एक माला में 5-7-10 दफ हे नाथ बोलो रे, हे नाथ बोल रहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, तेरे भगवान को और भूलू नहीं आपको, ऐसे एक माला में 4-5 बार सवार फिर माला बहते रहो और चुप रहो बोलो को। इसे लाभ होगा भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, गीता रामायण सरल पढ़िए, रामायण के पाठ मन लग जाए, भक्तों का चरित्र मन लग जाए, भागवत पढ़ो, दसवां संत पढ़ो, भगवान से ऐसा लगे जो आपको ठीक लगे, मन लगे उसमें लग जाओ, पुस्तक मन लगता है वह पुस्तक पढ़ो। तस्मात केनाप्युपाय मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कहना भी पाए किसी उपाय से भगवान में लग जाए। रात दिन यही करो, एकांत में यही काम करते हो, यही हर समय हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान से कहो, प्रार्थना करो, हे प्रभु आपको भूलो नहीं। पक्की बात है, एकदम सिद्धांत में सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, पक्की बात। भक्तों के चरित्रों में खूब मन लगा गया, बहुत अच्छा है। पद गाओ भगवान के, लीला गाओ, शिक्षा शिक्षा ही बात कहो, पद गाओ, लग जाओ भगवान, किसी तरह से भगवान का संबंध हरदम रखो। नाम जप करो, कभी कीर्तन करो, कभी भक्तों का चरित्र पढ़ो, कभी भगवान का चरित्र पढ़ो, कभी मन में आवे तो प्रार्थना करो, मन बाबू जी भगवान से कहो, एकांत भगवान से बात करो, हे नाथ मैं क्या करूं, कैसे करूं, मन से प्रश्न करो, मन से उत्तर दो, किसी तरह से भगवान का संबंध जुड़ा रहे, सब ठीक हो जाएगा। जीवन पवित्र हो जाएगा, पवित्र नाम पवित्र ओयम मंगलानंद मंगलम, भगवान का स्वरूप पवित्र से पवित्र है, मंगल से मंगल है, उसमें लगा दो तो बड़ा सदर है। हे नाथ, हे नाथ, हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकार उठते बैठते सोते जागते हर समय, हर से लगा रहो भाई, तेरी बिन बिगड़ी बात बन जाई, रावण जैसे लगे रहो भाई, काम करो भगवान करो, रसोई बनाओ तो बहनों चाहे रसोई ठाकुर जी के लिए बना रहे, ठाकुर जी सभी ये सब ठाकुर जी, ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। बाल बच्चों का पालन करो तो बाल कौन थे, भगवान है साक्षात कृपा कर रही हूं। हर समय भगवान का संबंध जोड़ दो, सब ठीक हो जाए। लोहा होता है वो पास के छुआने से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान के साथ संबंध रहने से पवित्रता आ जाती है। पवित्र नाम पवित्र हो, पवित्र हो गए तो उसे याद करने मात्र से शुद्ध हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। यसे स्मरण मात्र धर्म संसार बंधन आदत मुच्यते, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करो, आपने बहुत कृपा की जो मन दिया, मनुष्य शरीर भी इधर रुचि दी, हृदय पर भी सत्संग मिला, अच्छा मिलती है, यह आपकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है। मंदिर से उद्योग शासन नहीं कर सकता, या आपने कृपा की है और ऐसी कृपा करो कि आप भूलने अर्थ में आप में मन लग जाए, ये ना तो अपने भूल में नहीं, ये प्रभु भूल में नहीं, आप में मन लग जाए, ऐसे भगवान से कहते ही रहो, कहते ही रहो। भगवान से संबंध जोड़ना है, ये मुक्ति करने वाली है। भगवान ने मनुष्य दिया है तो भजन करने के लिए दिया है, धन कमाना और भोग भोगना इस बात नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस शरीर का फल है विषय भोग नहीं है, मनुष्य ही मिला है। प्रेत भोग कुत्तों को गधों को भी मिलता है, भगवान का भजन नहीं मिलता, ये भोग तो हरेक में मिलेगा। हे नाथ दुर्लभम तय में तीन पाक भी दुर्लभ है, मन शरीर और भगवान में रुचि और सत्संग। तो शरीर तो मनुष्य है ही, रुचि भी है तभी आए हैं, और सत्संग करो प्रेम से, पुष्प बढ़ो प्रेम से। हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो मैं बोलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो, प्रार्थना करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वसल कान में वह पौन झट ही जाए। सच्चा भगत हो, सच्चे मन से कहे तो भगवान जरूर सुन लेते हैं, संसारी बात नहीं सुनते। संसारी मांगने पर भी देते नहीं देते, पर भगवान के बाद भगवान देते हैं। भगवान का स्मरण करने के लिए ही मानुष दिया है, गाय पवित्र होती है परंतु सत्संग को नहीं करती। भगवान का भजन करने में समर्थ नहीं, ये मानव शरीर में विशेषता है। जब चीज सस्ती मिलती है तो व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, फिर महंगी बाजार से बिक्री कर देते हैं, किसी 1,000 के मैं 10,000 के मैं कहीं 1,000 कमा लिया, कहीं 10,00,000 कमा लिया, बहुत ज्यादा। जो सावधान रहेगा कमा लेगा। इसी तरह मनुष्य भी मिल गया और सत्संग भी मिल गया, अब लाभ लेना भगवान में लगना, जो अधिक से अधिक धनवान बन सके, ये धन साथ चलेगा, बाहर का धन कौड़ी एक चलेगा नहीं, दो बात विशेष नाम याद रखो, मैं आया जब क्या साथ में लाया था और जाऊं जब क्या साथ में ले जाऊंगा, तो समझेगा मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे साथ में भगवान रहते हैं, मैं जानू न जानू भगवान रहते हैं, सर्व से चाह मेरे जन्म हिस्सा। कोई जाए नहीं कोई ले जाओ नहीं, तो मेरी कोई चीज नहीं। मैं शरीर को भी अपना मान लेता हूं तो शरीर के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, शरीर के लिए तो किसी के साथ नहीं, मैं तो शरीर से आजादा हूं, शरीर धारण किया है, छूट जाएगा, ये मेरे मां के पेट में बड़ा है, अंत में छोड़ देगा। जो मिलता है और विसरता है वो अपनी चीज नहीं होती, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है अपनी चीज नहीं होती, जिसको आरंभ होता है समाप्ति होती है मेरी चीज नहीं होती, आती है और जाती है वो मेरी चीज नहीं होती, मेरी चीज वो पहले से साथ में, पीछे साथ में, नरकों में जाए तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, सुख मिले तो साथ में, दुख मिले तो साथ में, वो मेरे साथ में है, ऐसे मेरे साथ रहने वाले भगवान है, सिवाय और कोई नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, कोई मेरा नहीं है, मेरे तो आप हो केवल, आप सिवाय कोई मेरा नहीं है, मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, पूछो न कोई, बहुत सार बात है, सार एकदम पक्की सिद्धांत है, भगवान को देना कहीं में जावे तो सार चीज करो, संसार में जन्म लिया है तो भगवान का स्मरण है, यही सार है, भगवान की सत्संग है, सार है, जीव का कल्याण करने वाली वस्तु है वो सार चीज है, उसे अलौकिक बनो, जैसे कदुष आदमी पैसा खर्च नहीं करता, ऐसे अलौकिक बनो, भगवान को याद रखना, भगवान को भूले नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सभी काम ठीक होता है, नहीं कल्याण के लिए कल्याणकारी काम करने वाली रुचि नहीं होती, जो मर गए उनके लिए छोटे छोटे बैवन वाले को तो खिलौना दो, मिट्टी खिलाओ, ऐसे बालकों को राजी करो, और गंगा जी स्नान करो, जल दो, मौका है, ये मानव शरीर है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरे पशु पक्षी वृक्ष इनसे सहायता हम ले सकते हैं, वे सेवा कर नहीं सकते। सेवा मनुष्य का होता है, भगवान की प्राप्ति और जनता की सेवा ये मनुष्य का होता है। और मैं सेवा नहीं, देवता अपने अपनी ड्यूटी बजाते हैं, सेवा कर नहीं सकते। सेवा का अधिकार मनुष्य को है। तो सब हृदय भाव उमा संत के यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। और मंदा करे तो अपने तो उन्हें भलाई करना है, सारे सो मंद कर जो करे भलाई। उमा संत के यह बड़ाई, मंद कर जो करे बधाई। हे नाथ हे नाथ, सबकी सेवा करो, छोटों की बड़ों की बालकों का पालन करना ये सेवा है। दूसरों का हित हो, पर हित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं एकदम आई। भगवान से यही मांगो हे नाथ, जिनको सुख देना है तो थोड़ा निमित्त मेरे को बना दो। सबका पालन तो आपको करना ही है, तो उसे मेरे को थोड़ा लगा दो, उसमें पालन आप करते हो तो मेरे को लगा दो, मेरी अपना कल्याण कर दो। आप तो सबका पालन करते हो, ऐसा मौका मिल जाए तो भगवान ने कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने कृपा कर मौका दिया है, भजन का मौका, सत्संग करने का मौका ये भगवान देते हैं। भगवान का हरेक विधान है मंगलमय होता है, आनंद में होता है, लाभ करने वाला होता है। दुख आता है उसमें लाभ है, पाप करते हैं तो उन्हें घबराना नहीं, दुख आना भगवान की कृपा है। पाप करते हैं पाप, सुख में पुण्य करते हैं दुख में पाप करते हैं, यही भगवान की कृपा है। हर समय चलते बैठते उठते हरदम भगवान को याद रखना, हे नाथ हे नाथ। अपना भी वही है जो भगवान की बात बतावे, भगवान तर जावे, वही अपना है। अपना सबको ही अपना मानो, सब कोई भगवान भक्त, सर्वे भवन तो सुखी न, सब सुखी हो जाए, सभी निरोग हो जाए, सभी भगवान के भक्त हो जाए, सभी जीवन मुक्त हो जाए, सबके आनंद आनंद है, किसी को किसी पास दुख नहीं हो। ध्यान देव ने ऐसा मांगा है, कुंती माता ने मांगा है कि महाराज ये दुख हो, दुख में आपकी याद ज्यादा आती है, विविध संत शाश्वत तत्व तत्व दुख हो, विपत्ति मिले बेटे ये भक्तों में देव सूज विपत्ति मांगते हैं। संसार में नहीं फंसे, अभी जमाना अच्छा है, बेटा बिखेना करते नहीं, लुगाई मानते नहीं, भाई बंधु मानते नहीं, ठगाई करते हैं मानते नहीं, बहुत सुंदर मौका है। कहे अच्छा काम करे तो फंस जाओगे मेरे महाराज, तो ही दुख होता तो ही उसमें लगते हो, अगर सुख मिलता हो तो क्या दशा होगी। ये भगवान की कृपा है। अभी जमाना बहुत अच्छा है, स्वार्थी लोग ज्यादा है ना, वे स्वार्थी है तो उनकी स्वार्थ सिद्ध करो, उन्हें सेवा करो, सुख पहुंचाओ। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। बहन माताओं के लिए पति सत्संग मानने नहीं थके हो तो उन बहनों को चाहिए कि दाम जप करो, कीर्तन करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, संत महात्मा के लेख पढ़ो, इसमें लग जाओ। जहां रहते हो वहां ही भगवान की प्राप्ति करो, भगवान सब जगह मौजूद है। सब जगह भगवान देखते हैं, भगवान हमारे, इस बात भगवान की स्मृति हर समय। अब कीर्तन सुनाओ, 4 बजे भगवान नाम कीर्तन सुनाओ।